Światem na podstawie tekstów Edwarda Stachury. Wystąpili Teresa Lipowska, Krzysztof Gosztyła, Marcin Przybylski. Wykorzystano piosenki z tekstami Edwarda Stachury w wykonaniu Marka Gałązki, Mirosława Czyżykiewicza, Jerzego Satanowskiego, Edwarda Stachury. Opracowanie muzyczne Krzysztof Kasiński, realizacja akustyczna Agnieszka Szczepańczyk, reżyseria Janusz Kukuła. Dziękujemy, to była druga marcowa premiera. Zaprosimy ponownie Państwa na scenę teatralną Trójki za tydzień, ale wcześniej, w czwartek, do teatrzyku Zielone Oko. Barbara Marcinik, mam nadzieję do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 marca. Minęła 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W Polsce zmarły dwie kolejne osoby zakażone koronawirusem. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 22. Przybyła blisko setka nowych przypadków. Spada liczba zgonów z powodu wirusa we Włoszech. O 10-15% informują włoscy lekarze. Pandemia mocno uderza w motoryzację. Branża szybko nie wróci do stanu sprzed pojawienia się choroby, mówi w Trójce specjalista od motoryzacji. W szpitalu w Tychach zmarł 72-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, a w Myślenicach 89-latek, który też chorował na COVID-19. To 21 i 22 ofiara śmiertelna epidemii w Polsce. Obaj mieli choroby współistniejące, informuje Ministerstwo Zdrowia. Przybyło 91 nowych przypadków. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 1862. Potwierdzone nowe przypadki dotyczą 40 osób z województwa mazowieckiego i 20 osób z województwa dolnośląskiego. Blisko 1/4 zakażeń koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30 roku życia, podał Główny Inspektorat Sanitarny. Nie lekceważ zagrożenia, apeluje GIS. Rząd przygotowuje się na dalsze zwiększenie liczby zakażeń koronawirusem. Możliwe kolejne restrykcje, mówił w publicznej telewizji wicepremier Piotr Gliński. Stosujmy się do tych zasad, o których mówimy. Także w sklepach, także w miejscach pracy, także w urzędach. Być może będzie trzeba także to jeszcze wzmocnić, jeśli chodzi o regulacje. Te decyzje należą do ministra zdrowia, do premiera polskiego rządu, więc poczekajmy jeszcze kilka dni, być może te decyzje będą ogłoszone szybciej. We Włoszech od 3 dni spada liczba zmarłych zakażonych koronawirusem. Dziś zmarło 756 osób, czyli o 133 osoby mniej niż wczoraj. Liczba wszystkich przypadków śmiertelnych zbliża się do 11 tysięcy. Minimalnie wzrosła liczba stwierdzonych nowych zakażeń. Jak poinformował podczas wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli, dziś zanotowano ponad 3800 nowych przypadków. W sumie w tej chwili na COVID-19 leczą się blisko 74 tysiące osób. 60% przechodzi chorobę lekko lub bezobjawowo i przebywa w domu. Reszta jest hospitalizowana, z czego blisko 4 tysiące na oddziałach intensywnej terapii. Pneumolog dr Luca Ricchetti podkreślił, że od 3 dni systematycznie spada liczba zmarłych. To są ogromne zmiany, spadek o 10-15%. To oznacza, że nasz system służby zdrowia działa, a zastosowane środki bezpieczeństwa dają rezultaty. Dr Ricchetti dodał, że spada również wzrost liczby pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w Moskwie od jutra będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu. Władze miasta chcą, by przez tydzień Rosjanie bez wyraźnego powodu nie opuszczali mieszkań. Do tej pory w całej Rosji zarejestrowano 1500 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego ponad 1000 w samej stolicy. Od poniedziałku w stolicy Rosji obowiązuje rygor samoizolacji dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku. Wyjść z domu będzie można tylko wtedy, gdy konieczna będzie natychmiastowa pomoc, zabraknie lekarstw, środków sanitarnych lub jedzenia, poinformował mer miasta Siergiej Sobianin. Rozporządzenie lokalnych władz przewiduje również wyjście do pracy i z psem na spacer. Organy porządkowe, w tym Policja i Gwardia Narodowa, będą monitorować sytuację, przeprowadzać pogadanki z osobami naruszającymi kwarantannę lub karać takie osoby mandatami. Ci, którzy z powodu pandemii koronawirusa stracą pracę, będą dostawać 19 500 rubli comiesięcznej rekompensaty, to jest w przeliczeniu około 250 euro. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jedną z branż, która bardzo ucierpi w wyniku epidemii koronawirusa, jest motoryzacja. Nie wróci ona do stanu sprzed pojawienia się choroby. Tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia dziennikarz motoryzacyjny Maciej Pertyński, juror konkursu Car of the World. Produkcja jest poddana dokładnie takim samym problemom, jak produkcja wszystkich innych możliwych rzeczy, czyli przestały istnieć tak naprawdę całe łańcuchy dostaw. A co za tym idzie, no nastąpił efekt domina. Cała branża motoryzacyjna pracuje na zasadzie just in time, czyli dostarczania wszystkich elementów podzespołów w odpowiedniej chwili, żeby utrzymywać minimalne stany magazynowe. Nie będzie możliwe podjęcie produkcji natychmiast marszu. Ruszyć musi wszystko. Zdaniem Macieja Pertyńskiego sytuację nie poprawi wznowienie produkcji komponentów w Chinach, gdyż kraj ten dostarczał przede wszystkim główne części do samochodów elektrycznych i hybrydowych. To był serwis Trójki. Sport Mateusz Fusiarz. Dobiega końca kolejny tydzień sportowej pauzy. Na razie jednak nie ma specjalnych widoków na to, że pauza ta szybko dobiegnie końca. Kibice i sportowcy z całego świata stęsknieni są za jakimikolwiek rozgrywkami, a te piłkarskie na Białorusi, które wciąż trwają, tylko w tej tęsknocie wszystkich umacniają. Czas mija, ale przynajmniej pojawia się trochę więcej konkretów. Jak ten, że, jak z samego rana za mediami japońskimi podawał Reuters, władze Tokio i MKOL-u dochodzą do porozumienia w sprawie dokładnej daty igrzysk. Wszystko wskazuje na to, że rozpoczną się w lipcu 2021 roku. Inny konkret to ten, że Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej do końca maja odwołała wszystkie turnieje rangi World Tour w plażowej odmianie. Nasza siatkarka Jagoda Gruszczyńska stara się dostrzegać także pozytywne aspekty w tej arcytrudnej sytuacji. Więcej czasu z rodziną mogę spędzić, co nie pamiętam, kiedy się zdarzyło, że dwa tygodnie z domu była, z moim rodzinnym domem, bo akurat tutaj teraz przebywam i faktycznie na pewno nie narzekam, bo jest bardzo dużo rzeczy do roboty, na które normalnie nie ma czasu. Sport być może stanął na chwilę w miejscu, ale na szczęście pomysłów na aktywne spędzanie czasu nie brakuje. W dzisiejszym Zapraszamy do Trójki mówiliśmy Państwu o internetowym turnieju szachowym. I takie zawody jesteśmy sobie w stanie wyobrazić bez większego kłopotu. Ale zawody żeglarskie? Pewnie już trudniej. Niemniej faktycznie za nami pierwszy etap Legia Virtual Sailing Cup. W regatach, które organizuje sekcja żeglarska warszawskiej Legii, wzięło udział 28 załóg, a wystartować mógł każdy, wystarczył komputer lub smartfon. Emocji było sporo, mówi Kuba Pawluk z Sailing Legia. Były falstarty, były protesty, tak jak na prawdziwym akwenie regatowym, tak i tutaj na akwenie naszym wirtualnym. Naprawdę ta zabawa była świetna. Całość trwała około godziny, po czym każdy może wrócić do swojej normalnych domowych zajęć, więc to jest fajny przerywnik i jakaś atrakcja w tym okresie, kiedy wszyscy spędzamy czas w domu. Piłkarze na całym świecie także angażują się w przeróżne wirtualne turnieje piłkarskie, ale najczęściej mają one charakter charytatywny. Sami zawodnicy nie zarabiają na nich. Sytuacja wygląda nieciekawie, a piłkarze albo muszą rezygnować ze swoich gaż, albo radykalnie je obniżać. W Norwegii 9 z 16 klubów ekstraklasy zwolniło tymczasowo wszystkich swoich graczy. Zarejestrowali się oni jako bezrobotni, ale pewnie chcą nie chcąc, jeśli pandemia znacząco się przedłuży, będą zmuszeni do podjęcia jakiejś innej pracy. Naprzeciw potrzebom zawodników tamtejszego Wikinga Stavanger wyszedł plantator pomidorów. Przyznał, że najczęściej zatrudniał pracowników sezonowych z Polski i Ukrainy. Niemniej teraz, kiedy granice są zamknięte, a sezon zbliża się, przyda mu się każda pomoc, a widok pracujących u niego piłkarzy ukochanej drużyny byłby spełnieniem jego marzeń. No cóż, każdy ma swoje marzenia. Czekamy na odpowiedź piłkarzy Wikinga. Znów o sporcie, 5 minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury, przelotne opady śniegu, a nad morzem i w górach porywisty wiatr. Taka pogoda utrzyma się do jutrzejszego wieczora. Miejscami na drogach będzie ślisko. Nad ranem od minus 5 stopni na Podhalu do minus 3 na zachodzie i minus 1 na Podkarpaciu. Lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni. Jutro od minus 2 do plus 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zostań w domu. Dwójka w NOSPR-ze, NOSP w dwójce. Codziennie. Najlepsze koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na stronie internetowej Dwójki. O godzinie 12 koncerty edukacyjne, nie tylko dla dzieci, a o godzinie 21 wieczory dla melomanów. Tylko u nas. Dwójka, polskieradio.pl. Zostań i słuchaj razem z nami. W Dwójce online. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy

Najpierw chaos dźwiękowy, a potem z niego na końcu wynurza się taki przepiękny akord. To Polimorfia Krzysztofa Pendereckiego, utwór pochodzący z lat jeszcze 60. w niecodziennym wykonaniu, które być może Państwo znają, bo to był ten przypadek niezwykły, kiedy to sławny polski kompozytor muzyki było nie było wciąż jeszcze zwanej często poważną, nawet jeśli jest mocno awangardowa, spotkał się z rockowym gitarzystą grupy Radiohead, Johnnym Greenwoodem. W 2011 roku był koncert niezapomniany, a zaraz potem nagranie i wiosną 2012 roku płyta Pendereckiego i Greenwooda. W karierze wielkiego polskiego kompozytora to zaledwie incydent z pewnością, no ale wielu młodych ludzi z całego świata poznało wtedy nazwisko wielkiego polskiego kompozytora, którego dziś żegnamy. No a teraz wydarzenie ze świata, też Państwu, znane Państwu zapewne, nowa piosenka, jeśli można tak powiedzieć, Boba Dylana, choć akurat skromne słowo piosenka nie do końca może tu pasuje, a z drugiej strony, no czasy mamy takie, że nie będzie tak, że już piosenki krótkie i wesołe wyłącznie chyba wprost przeciwnie. Wydarzenie ze świata. Wiem, że Piotr Metz przedstawił Państwu wczoraj w całości. Ja pozwolę sobie we fragmencie. Ale proszę posłuchać. It was a dark day in Dallas, November 63. A day that will live on in infamy. President Kennedy was a right line. Good day to be living and a good day to die. He led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. Was a matter of timing, and the timing was right. You got unpaid debts, we've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect. We'll mock you and shock you, and we'll grin in your face. We've already got someone here to take your place. The day they blew out the brains of the king, thousands were watching, no one saw a thing. It happened so quickly, so quick by surprise, right there in front of everyone's eyes. Greatest magic trick ever under the sun. Perfectly executed, skillfully done. Wolfman, oh Wolfman, oh Wolfman, how? Rub-a-dub-dub, it's a murder most foul. Hush, little children, you'll understand. The Beatles are coming, they're gonna hold your hand. Fly down the banister, go get your coat. Ferry across the Mersey and go for the throat. There's three bumps coming all dressed in rags. Pick up the pieces and lower the flags. I'm going to Woodstock, it's the Aquarian Age. Then I'll go over to Altamont and sit near the stage. Put your head out the window, let the good times roll. There's a party going on behind the grassy knoll. Stack up the bricks, pour the cement. Don't say Dallas don't love you, Mr. President. Put your foot in the tank and step on the gas. Try to make it to the Triple Underpass. Blackface singer, whiteface clown. Better not show your faces after the sun goes down. I'm in the red light district like a cop on the beach. Living in a nightmare on Elm Street. When you're down on New Bellum, put your money in your shoe. Don't ask what your country can do for you. Cash on the ballad, money to burn. Dealey Plaza, make a left-hand turn. I'm going down to the crossroads, gonna flying a ride. The place where faith, hope, and charity died. Shoot 'em while he runs, boy. Shoot 'em while you can. See if you can shoot the invisible man. Goodbye, Charlie. Goodbye, Uncle Sam. Frankly, Miss Scarlet, I don't give a damn. What is the truth? Where did it go? Ask Oswald and Ruby Leonard, no. Shut your mouth, say it, or I sold out. Business is business, and it's a murder most found. Tommy, can you hear me? I'm the acid queen. I'm riding in a long black Lincoln limousine. Riding in the back seat next to my wife. Heading straight on into the afterlife. I'm leaning to the left and got my head in the lap. Oh Lord, I've been led into some kind of a trap. Well, we ask no quarter. No quarter do we give. We're right down the street from the street where you live. They mutilated his body and they took out his brain. What more could they do? They piled on the pain. But his soul was not there where it was supposed to be at. For the last 50 years they've been searching for that. Freedom, oh freedom, freedom over me. I hate to tell you, mister, but only dead men are free. Send me some love, tell me no lie. Throw the gun in the gutter and walk on by. Wake up, little Susie, let's go for a drive. Cross the Trinity River, let's keep hope alive. Turn the radio on, don't touch the dials. Parkland Hospital, only 6 more miles. You got me dizzy, Miss Lizzie, you fill me with lead. Magic bullet of yours has gone to my head. I'm just a patsy like Patsy Cline. Never shot anyone from in front or behind. Got blood in my eye, got blood in my ear. I'm never gonna make it to the new frontier. Jupiter's film, I've seen that before. Seen it 33 times, maybe more. It's vile and deceitful, it's cruel and it's mean. Ugliest thing that you ever have seen. killed him once and he killed him twice. Killed him like a human sacrifice. The day that they killed him, someone said to me, son, the age of the Antichrist has just only begun. Air Force One coming in through the gate. Johnson sworn in at 2:38. Let me know when you decide to throw in the towel. It is what it is, and it's murder most foul. Pierwsza autorska piosenka Dylana od 8 lat, od płyty Tempest. Proszę wybaczyć, że we fragmencie, jeżeli Państwo będą chcieli posłuchać, postudiować, to z pewnością Państwo znajdą, warto, choć wyraźnie Dylan przemawia tu do Amerykanów. Tekst jest ważny, to do końca taka recytacja na tle powtarzalnego muzycznego motywu. Pierwsza część tekstu traktuje o zamachu na prezydenta Johna Kennedy'ego i nie ma wątpliwości, że Dylan intensywnie studiował ten temat i to zarówno te wątki oficjalne i pisma oficjalne, jak i takie nieco bardziej legendarne, a dalej to jest taka elegijna podróż przez muzyczną historię Ameryki, nie tylko Ameryki XX wieku. Forma muzyczna, no tak jak Państwo słyszeli, Nick Cave z ostatnich płyt przychodzi mi do głowy. Nie wiemy też, czy opublikowanie tej pieśni wiąże się z planami wydania albumu, ale z pewnością publikację wywołało to, co się właśnie wokół nas dzieje. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Dokładnie 41 lat temu Bob Dylan wybrał się do klubu Roxy w Los Angeles, aby obejrzeć występ brytyjskiego zespołu Dire Straits. I nie był to przypadek. Nieco wcześniej asystent Dylana, Arthur Rossato, puścił artyście singla z nagraniem Saltas of Swing i najwyraźniej zrobiło ono wrażenie. Bezpośrednio po tym występie w Roxy Dylan odwiedził Straitsów w garderobie i zaproponował gitarzyście Markowi Knopflerowi i perkusiście Pickowi Withersowi udział w swojej najbliższej sesji nagraniowej. Propozycja została oczywiście przyjęta. Sesja doszła do skutku 2 miesiące później, w maju 1979 roku, a jej rezultatem była płyta Slow Train Coming. Set a room. Gonna change my way of thinking. Make myself a different set of rules. Gonna put my good foot forward. Stop being influenced by fools. So much depression. Can't keep track of it no more. Can't keep track of it no more. Sons becoming husbands, stealing mothers. Old men turning young daughters into whores. Straps on your shoulder, studs on your back and on your hands. Straps on your shoulder. Straps on your back and on your hands. 41 lat temu, co do dnia, Bob Dylan poznał osobiście Marka Knopflera na koncercie Straits of Los Angeles. No i tak rozpoczęła się długoletnia, no chyba nie przyjaźń, ale znajomość obu panów i współpraca. Występowali kilkakrotnie, jeszcze kilka lat temu, wspólnie na koncertach. No a pierwsze, co stworzyli, to był album Dylana Slow Train Coming, pierwsza chrześcijańska płyta Boba Dylana. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Thank you. Skoro jesteśmy przy artystach, którzy stworzyli muzykę, jakiej słuchamy, to dziś 77. urodziny obchodzi Vangelis, pochodzący z Grecji, twórca muzyki elektronicznej. W 1981 roku zdobył nagrodę Grammy za muzykę do filmu Rydwany Ognia. Nagrywał także popularne płyty z wokalistą Johnem Andersonem, a na tych płytach jedną piękną i ważną dla nas piosenkę. to Polonez Johna Evangelisa. Nie muszę Państwu niczego wyjaśniać z pewnością. 73. urodziny ma Bobby Kimball, wokalista zespołu Toto. W latach 80. z tym zespołem wyśpiewał takie przeboje jak Hold the Line, Rosanna i Afryka. No, bajeczny przebój, wiadomo. Bobby Kimball wyśpiewał Afrykę w latach 80. Potem odchodził od zespołu, potem wracał. Toto odszedł już wreszcie. Toto działa do dziś. Bobby Kimball ma 73. urodziny. Afryka ciągle ważna w koncertowym repertuarze zespołu Toto. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Nie czytam dziś Państwa listów internetowych. Wyjątkowo pracujemy w specyficznych warunkach. Minimalizujemy ryzyko, gdzie tylko to możliwe. Pracujemy w okrojonym składzie, żeby ryzyko było jak najmniejsze, ale adres jest minimax@polskieradio.pl. Wszystko, co Państwo napiszą, z największą przyjemnością i starannie przeczytam po audycji. A teraz jeszcze zupełnie inna muzyka. 24 kwietnia w klubie Progresja w Warszawie zaplanowany był African Beats Festival. Pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Cieszyłem się bardzo, bo dotychczas afrykańscy artyści występowali raczej na pojedynczych koncertach, a to miał być cały taki wieczorny, nocny festiwal. Gwiazdami mieli być znani wykonawcy pustynnego bluesa Bombino i Tamikrest. I także miały występować polskie zespoły specjalizujące się, interesujące się afrykańską kulturą. Imprezy wiadomo nie będzie, ale jest na rynku nowa płyta zespołu Tamikrest i to piękna płyta.